hallo, kellner. Ja, vær så Ja, vi klare til å bestille her nå. Ja, akkurat. Min kone og jeg vil gjerne ha en biff hver. En biff hver, to ja, biff, ja. Ja, men, de må være Østfold. Nei, Østfold. Nei, nei, nei, nei, nei, Vestfold, nei, Austagder, nei, Vestagder, nei. Sånn og fjord, nei, Sør-Trøndal, nei, nei, midt i mellom. Romsdal? Nei, jeg har det, Møre, de må være Møre.